along, my friend. Don't you start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Ciebie! Swordio sobie przypomniały, no dobrze i ładnie słychać na dzień dobry. Wiosna to i więcej miłości. 12 minut po piątej, trójka budzi także z Depeche Mode. 34 lata temu pojawiła się płyta Violator. Przed piątą zagrałem z niej Personal Jesus, ale tym największym przebojem i to w całym dorobku grupy wydaje się jednak być właśnie ten, czyli Angel the Silence. Program Trzeci Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie star. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie facet? Po piątej Trójka Budzi, Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to można powiedzieć eliminację na spalonym. Teraz w czwartek pierwszy baraż z Estonią. Mecz akurat nie na Śląsku, tylko w Warszawie. I jeżeli wygramy, to w niedzielę albo Walia, albo Finlandia. I albo Mistrzostwa, albo niezależnie od wszystkiego Fin. Czyli koniec. Tymczasem gramy ze Seattle grunge'owo. Dziś 34. rocznica śmierci Andrew Wooda z Mother Love Bone. Around the world, wrote a million songs, it's all a part of me. up our stoops, don't let that bother me. Yeah.

went down on Union Square. I must have played it a million times over. I closed my eyes, imagine you were there. You know, I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Do słuchania z przyjemnością solowo, bardziej gitarowo niż w Eurythmics. Heart of Stone, Dave Stewart w trójce. 23 minuty już tylko do szóstej, a do wschodu słońca już zaledwie 7 minut. Heart of Stone, singiel wydany w 94, natomiast 19 marca, 4 lata wcześniej, premierę miała płyta Violator, Depeche Mode. Były już i Personal Jesus, i Enjoy the Silence, a ponieważ fanów zespołu jest mnóstwo, no to Depeche Mode jeszcze raz. Tym razem Policy of Truth.

do słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen, czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że ponad wszystko chcę być sobą. Chcę być sobą, nic więcej. Ponad wszystko chcę być sobą. Chcę być sobą, nic więcej. Chcę być sobą. Czasem popłynę, byle nie żałować. Jak słychać, Trójka budzi w sam raz. 14 minut już tylko do 6. Chcę być sobą. Pogoda będzie sprzyjać, by być. Sporo słońca, pogodnie, przejrzyście. Nieco więcej chmur tylko na wschodzie, ale padać nigdzie dziś nie będzie, ani deszcz, ani śnieg. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na zachodzie, na ogół 7-8, wiatr słaby, a jutro cieplej. No to też, skoro taki ma być piękny dzień, na wstępie też pięknie gramy. Snowy White, Bird of Paradise. Sweet. idealne na rozwinięcie skrzydeł. Bird of Paradise, Snowy White. 9 minut do 6, za 9 minut serwis trójki, później pora na trójkę. Piotr Firan słonecznie i ciekawie wprowadzi Państwa w ten dzień, ostatni dzień astronomicznej zimy. To my, jak słychać, na gorąco z Black Keys mówimy już do usłyszenia. Olga Szućko, Michał Żołądkowski. Udanego dnia. Tonight, but slowly we'll subside.